پیارے بابا یہ ارشاد فرمائیے کسی بھی مجلس کی کل مدت کتنی ہوتی ہے؟ مرکزی مجلس شورا ملک کی انتظامی کابینہ اور صوبائی مجلس مشاورت ان کی میعاد 25 ماہ اور اس کے علاوہ جو مجالس ہیں ان کی میعاد 12 ماہ یعنی سالانہ اجتماع جیسے ملتان میں جو اپنا اجتماع ہوتا ہے اس وقت بنی ہے تو آئندہ اجتماع تک اس کی میعاد اگر سندھ باب الاسلام سطح پر ہونے والے 3 روزہ اجتماع کے آس پاس بنی ہے تو آئندہ جو اجتماع باب الاسلام کا آئے گا صحرا مدینہ میں اس کی میعاد اس وقت تک ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.